สนามีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็นสนามบกผู้ปฏิบัติศาสนาบกพร่องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะใดมีศาสนามีสติมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็นในขณะที่ปราบปรามกับโจรผู้ร้ายภายในจิตใจซึ่งเราเริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะส่วนมากมีแต่แพ้หนึ่งแต่ก็ยังดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้ก็ยังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีกว่าที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจมันเป็นขั้นๆความยุ่งยากความลำบากในการปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบหนึ่งคือยากไม่เห็นต้นเห็นปลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ละจากตำหนักตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยพอมีพอปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้แหละยากความที่อยากรู้อยากเห็นก็มีกำลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีความเดือดร้อนอันหนึ่งที่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจพูดหนึ่งอ่ะความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มตังจะหมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามความเดือดร้อนเสียใจมันคืนหน้านั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีมันตำหนิตัวเองนี่แหละว่าอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาบวชแล้วขนาดศาสนาท่านบอกปากมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้ยังนั่งจมอยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกำลังเมื่อไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคำนึงถึงการปฏิบัติของเราในงานของเราที่ทำว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางทีนี้ภาวนาไปกำหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นว่าผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองนิพพานจะเป็นอย่างนั้นพรหมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเบาไปกับความอยากมันก็ดิ้นแรงอยากรู้อยากเห็นจากพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวเลยมันจะอยากแล้วจะยืนอยากหนีเฉยยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแบบมันไม่ทำงานกับภาวนามีแต่ความอยากเดินจนก้มมีแต่ความอยากลืมงานที่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุให้เป็นไปตามจุดที่หมายเราจะไปถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้วลำบากตอนนี้ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าพุทโธคือความอยากมันกระแทกเข้ามามันจะอยากรู้ถ้าเห็นจะให้จิตเป็นอย่างนั้นนี้จิตไม่ได้เคลื่อนไปกับความอยากแต่มันลืมงานเจ้าของแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจเป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับจิตที่มันเสื่อมให้จิตเสื่อมร้อนมากเพราะเคยเห็นเหตุเห็นผลได้รับความสะดวกสบายสงบเรื่องเย็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วมาเสื่อมไปเสียจิตนี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนใจมีที่รักที่ยั่งดีอยู่อย่างหนึ่งร้อนมันก็ไม่ถอยมันจะเอาให้ได้ทันเดียวถ้าว่าจิตถอยหรืออ่อนกำลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียนี่มันก็หมดท่าหมดหวังเลยแต่นี่ยังดีที่จิตมันไม่ถอยนี่จะเอาให้ได้อย่างอันนี้ก็ที่มันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้เพราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะ ความอยากมันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมันมีแต่ความอยากอยากอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันผิดกับหลักของเหตุเหตุไม่ทำให้สมบูรณ์เท่าที่จะควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนป่าขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอยู่บนภูเขาในขณะที่จิตเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะไม่ทราบเป็นไงความร้อนการบวชศาสนานี้มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิตเสื่อมลงไปทำไงก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักทางปรากฏว่าเหมือนไม่เคยภาวนาเลยนี่คือความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอยากนั้นนะความเสียใจที่สมบัติทั้งตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกำลังรุนแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นนะไม่รู้ทางออกอยากก็อยากนั่นน่ะไม่รู้วิธีการที่จะทำให้มันกลับมาได้นี่คือความอยากความอะไรอาวรณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจแต่ได้หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจนี่ความอยากเฉยๆมันก็ไม่สามารถที่จะยังทำที่หายไปนั้นคืนมาได้จนกระทั่งมันหมดอะไรตายอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุระไปทอดทุระลงในหน้าที่อันเดียวเท่านี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกข์แสนทุกข์เพราะความอยากผมไม่เห็นได้อะไรที่นี่ไหนเอาไหมเนี่ยปล่อยมันเพื่อไปหมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะพูดโทรท่านนี่อยู่ในที่ใดๆก็ตามก็ไม่ยอมให้เถื่อนเอาความเจ็บไม่รู้จริงๆเหรอเป็นไงก็เป็นพอทอดทุระแล้วความอยากมันก็ไม่รุนแรงที่นี่ความทุกข์นั้นค่อยเบาลงไปมันตั้งหน้าทำงานถูกไหมก็พุทโธนั่นอ่ะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่นั่นอ่ะปัดกวาดลันมาลันมาตอนนี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขณะมันก็ทันนะมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะทีนี้พอทอดทุเรียนแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมหรือภาวนาพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็ถูกแล้วแต่พุทโธจะโดนบันดาลให้เนี่ยนะก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลงเมื่อมันลงแล้วพุทโธไม่จำเป็นปล่อยสักทีนึงทีนี้มันลงนั่นเองนะแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุทโธนั่นมันก็ไม่จำเป็นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั่นแหละพอถอนออกมาก็เอาพุทโธอัดเข้าไปไม่หวังเกิดอะไรก็ไม่หวังเห็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเห็นโทษในความหวังแล้วทีนี้ความหวังแบบพอเปล่าแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่นี่จะทำแต่งานถามแต่งานถึงเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาโดยถูกต้องนั้นก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นแน่นเข้าไปแน่นแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเผ่าทีแปลกแล้วเอาถึงระดับเผ่าก็ทอดอะไรก็อย่างนั้นอีกเส้นกันมันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยท่านทานพอแล้วมันไม่เห็นจะเกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่ผู้โพจะไม่ยอมละอยู่นั่งเป็นประจำพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมง่ายจริงแน่วแน่มันไปโดยลำดับหนักแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดทีนี้ไม่เสื่อมผ่านมาเป็นเดือน2เดือนก็แล้วจริงไม่เสื่อมไปก่อนเพียง2ครั้งวันก็ก้าวถึงนั้น2ครั้งวันนั้นลงหัวเลยหมดพยายามบำรุง อยู่ตั้ง14-15วันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างกรุบกรับหมดเหลือแต่ความเสียใจแอมมาใส่ทางนี้ปล่อยจะเสื่อมไหมก็เสื่อมไปเถอะเคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุทโธตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องความทุกข์มากจริงๆแต่เดชะอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะเอาท่าเดียวเนี่ยพอทนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเรื่องดีอยู่จะดีกว่านี่จะเป็นเราหมดไปเลยไม่เหลือทำนานแล้วเรื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคำบริกรรมภาวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นน่ะความรู้นั่นน่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนรู้จริงทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้พอเด่นตลอดเวลากำหนดตรงนั้นเลยไปไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเหมือนกับเรากำหนดอยู่กับพุทโธอันนี้เป็นฐานจิตได้เป็นอย่างดีแน่ใจเจ้าของว่าหนึ่งฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงก่อนนั้นสองการกำหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกำหนดนั้นไม่ลดละกำหนดเช่นเดียวกับกำหนดภาวนาพุทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไปมีเป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละทีเล่นใหญ่มีความจะนั่งตลอดรุ่งนั่งจากนี้แหละที่เริ่มนั่งตลอดรุ่งกำหนดกันลงไปกำหนดกันลงไปที่แรกมันก็ลงมันพ้นเคยลงมันลงได้ง่ายเพราะว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนาอันใดหลวงยังไม่เกิดมาภาวนาก็สงบพอมันถอยขึ้นมาเนี่ยมันก็หลายชั่วโมงเข้าไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล้มไปหมดฐานดีๆนั้นล้มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนทับคนร่างกายสั่นไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนได้เข้าตะลุมบอลกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายสำคัญนั้นขึ้นมาตอนทุกขเวทนาคือคืนมันนั่งก็ยังไม่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ตั้งสัจจะฐานใดเลยนั่งธรรมดาแต่เวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ะยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุผลกับเวทนาคือวันนี้เลยตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยถ้าไม่ถึงเวลานั้นไม่ยุบถึงเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นมันใหม่อันนี้จะพิจารณาทุกขเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสักทีไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายแล้วสิไม่รู้หรอกขุดกันลงเลยที่นี่เนี่ยตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญาจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางไปจริงๆมันหมุนติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้เลยคนที่มันทุกข์เวทนาวิถีเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเวทนาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทั่งกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปนะพอๆกันเวลามันทุกขเวทนาพอๆกันทั่วทั่วไปหมดทั้งร่างกายพอๆกันหมดไม่ทราบจะไปยับยั้งที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์ที่ก็ขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นแหละจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกขเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนาไม่เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์ถามสกลอาการส่วนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดให้ปรากฏว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี่กำหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปมันก็กินใครกินมันอยู่นั่น แต่ทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าสิ่งนี้เป็นเวทนาทั้งหมดทำไมมันมีจุดเดียวที่มันหนักมากมันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งติดตลอดหมุนติ้วติ้วค้อนเลยสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายและดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอยู่นี่ถึงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยยังไงจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนและความเสียหายอะไรนะแต่ความทุกข์ในร่างกายชัดกว่าทุกข์มากมันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมีอยู่มันต้องประสานกันแต่แม้ฉะนั้นจิตจะเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนผุดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายไปสำคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี่มีสรุปเลยนั่นแต่มันเล่นกันอยู่นั่นไม่ทราบกี่ชั่วโมงนะตะลุมบอลพอมันชัดก็จริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายกินของมันอยู่ที่นั่นเวทนาสักแต่เวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนี่สว่างหมดจิตทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่มันเป็นตามความจริงคือเรารู้ตามความจริงฉันรู้อย่างนั้นนี่ยังเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจะว่าเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งภาวนาหายหมดหายจากความรู้สึกเหลือแต่ความสักแต่ว่ารู้ตลอดคิดแบบปรุงกันอย่างนั้นปรุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไม่ปรุงแล้วเขาเรียกว่าไม่ขยับเขาเยื่อนอะไรทั้งนั้นแน่วความที่แน่วอยู่โดยลำพังตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะคืออวิชชามันก็แน่วอยู่ในนั้นน่ะก็จิตยังไม่ถอนอวิชชาแต่มันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทำงานตัวนึงอ่ะสงบเกิดนั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดทุกเวทนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักแต่ว่าปรากฏสิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นก็อยู่กับนั่นแน่วไม่ขยับเคลื่อนภายในจิตใจไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแน่วนะจนกระทั่งพอเกิดการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันกระเพื่อมยับแล้วหายเงียบไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีมันเองกระเพื่อมยับนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยับมันก็ดับแต่พร้อมเดี๋ยวกระเพื่อมขึ้นอีกแยบอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือทั้งขามันปุ้งแยบขึ้นมาหนึ่งแล้วหายเนี่ยมันไม่ได้ความหมายอะไรเลยเห็นกระเพื่อมแยบระดับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวยับขึ้นมาแล้วก็ค่อยขี่เขาพักขี่เขาถึงเวลาสุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเนี่ยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเนี่ยนี่ได้หลักที่แน่ใจเกิดความเข้าใจกันได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี่ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกข์เป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหากแต่เพราะความลุ่มหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าเป็นอันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งดวงจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติมันมาตามแต่เมื่อเอามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนนะเพราะความสัมพันธ์นี้เอง ใจร้อนก็รู้พอนานพอสมควรนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเอาอีกค้นลงไปอีกอย่างที่เคยค้นแต่เราจะไปเอาอุบายที่เราเคยพิจารณาแก้ไขในระยะก่อนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสติปัญญาคลิกขึ้นมาใหม่คลิกขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นเวทนาเหมือนกันแต่อุบายวิธีก็ต้องเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งให้เหมาะสมกันในขณะนั้นเช่นเดียวกันเราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ครั้งนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายก็เกิดร้อนเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนนี้นั้นลงได้ถึง3ผมอย่างเอากันอย่างตะลุมบอลอะถึง3ผมพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาจความหานลื่นเริงไม่กลัวตายจริงทุกคนจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็ทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบกไปหามันเยอะเท่านั้นทุกข์ก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรนั่นจริงมันรู้ครับกายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็มีความหมายในตัวของเราอีกนอกจากจิตเราต้องให้ความหมายมันแล้วก็ก็ควรทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรมันชัดเจนเอาพอตื่นเช้าขึ้นมานี่ใหม่มันห้าวหาญอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ไปมันเกิดความห้าวความหาญอะไรพูดไม่ถูกเพราะอาจารย์เราไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นท่านเราปฏิบัติมาท่านไม่เคยเป็นอย่างนี้มันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอาจทหารรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหารมาเราได้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วนะมันรู้ครับถึงจะเป็นขึ้นคราวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าคือทุกข์กับทุกข์หน้าเก่าทางกายอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยใช้อย่างนี้ไม่กลัวตายจนถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโรคเรียกว่าท้าทายกันเอาเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าจะทำมันเป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเทียบเทียบถึงความตายก็เอาเธอมางั้นจะเอาทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์ไม่มีอยู่ในขันธ์เท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันธ์จะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือจากสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดนะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยถอนกันมาแล้วมันเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวอยู่เช่นนี้ถ้าต่อไปก็เอาอีกก็เหมือนนั่นเหมือนนั่นอยู่เรื่อยชนะทุกทีลงได้ทุ่มลงขนาดนี้ไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่ความบอบช้ำภายในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี่มันไม่กลัวจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแยะลงไปจนกระทั่งถึงว่าตรงไหนมันตายผมผลในฟันหนังเลือดก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินมันเคยตายเมื่อไหร่สลายลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดตามก็แน่วลงไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็แน่วลงไปสู่ธาตุน้ำตามเดิมธาตุลมธาตุไฟลงไปสู่ธาตุเดิมของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิดหายมีแต่เพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมที่มาผสมเข้ากันและเป็นก้อนอาศัยจิตเข้าไปสิงตัวเจ้ามหาหลงเข้าไปสิงเขาฉะนั้นเขาไปแบกเอาหมดนั่นมาเป็นตัวของตัวไปจับจองนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราจึงประกอบตัวทุกข์ในด้วยความสำคัญนั้นขึ้นมาเผาหล่นตนเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนายธาตุขันธ์เขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวข้าศึกอะไรแก่เราเลยเขามีความจริงของเขาอย่างนั้นแต่เราไปแบบไปหามไปทำพันต่างหากความทุกข์เป็นเราผู้ผิดขึ้นมาเองสิ่งนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แก่เราหนึ่งเข้าใจเราเองเป็นความสำคัญผิดของเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความสำคัญผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเผาลุ่มจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุจิตยานุภาพลงถึงธาตุเดิมของเต็มส่วนแล้วจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายผู้ไหนตายอะไรตายอาการเหล่านั้นมันก็ไม่ตายธาตุจิตยานุภาพก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายตรงไหนจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่น ยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรเฮ้ยหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งฟังคำว่าหลอกนั่นไม่ได้หมายถึงเรื่องเจตนาหลอกเพราะความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโลกกลัวตายกลัวก็เห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ทราบอะไรตายมันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นรู้ทัดเจนจิตนั้นก็อาจหารเห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งๆที่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเกลียวไปถึงเมฆความทุกข์ความร้อนเป็นจุดมันตายทางร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างรากไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่แล้วมันไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปไม่สัมผัสสัมพันธ์คือหมดความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วเหลือแต่ความรู้โดยลำพังตัวเองล้วนๆเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์จากการพิจารณารอบคอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นชัดเจนนะอัศจรรย์ถ้าลงในจิตได้ถึงแต่เป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกขเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทำให้อย่างถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระประเจกพุทธเจ้าท่านเข้าท่านมีโรคหน้าบัตรเจ็ดวันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าลงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหลือแต่ความรุ่นร่วนซึ่งสักแต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะนั่งหรือตั้งการตั้งการก็นั่งเถอะนะมันมีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันทนไม่ไหวมันจะแตกเขาสลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่กระทบกระเทือนธรรมชาตินั้นเลยง่ายจิตมันยอมรับแบบนี้เชื่อเอาแต่ข้อนี้ว่าสมบัติได้เท่านั้นเองถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวมาสู่อะไรเลยแล้วเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาร่างกายมันจะมีทุกข์ที่ไหนเพราะไม่มีเลยร่างกายมีในความรู้สึกเวทนาเขามีในความรู้สึกเห็นแต่ความรู้ล้วนๆนั่งตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านเข้าในโลกธรรมะโดยถือนี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะไม่นั่งได้นานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้นทั่วระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่โลกธรรมะได้เป็นเวลานานเพราะเป็นลักษณะนี้ว่างั้นเลยลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมติว่าร่างกายเปื่อยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันก็เปื่อยไปเฉยโดยที่ว่าจิตอันนั้นไม่ได้รับทราบเลยนี่เป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมณ์สมาธิคือจิตก็แน่ลงไปถึงเต็มภูมิเต็มฐานของความสงบเท่านั้นเพราะปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลและรวมลงไปอันนี้รวมอย่างองอาจกล้าหาญรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวลำพังจิตที่เป็นไปด้วยกำลังสมาธิกำหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแน่วอย่างนั้นเท่านั้นมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี้ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าลงในตะลุมบอลขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบแต่ต้องสงบเต็มที่ตามที่เห็นนี่นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหารหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตความอะไรจะสูญสิ้นไปหมดเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเจนเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละมีสัจจะรู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะนี่ระหว่างขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะ เวลาจิตมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นมาเขาเรื่อยๆพิจารณาเลยออกทางนั้นตำรางมันถึงขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับตำราแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาเข้าวงแคบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอาถึงธาตุถึงขันแยกธาตุแยกขันที่นี่มันจะไปสมุทเถกับประหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันไม่เด็ดขาดให้เป็นสมุติเสกประหารในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันเข้าใจท่านแล้วมันขาดพอนอกจากการขาดจากการขาดกันเป็นลำดับขาดไม่มีชิ้นต่อขาดแต่โดยลำดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นหนักผู้ก็ขาดไปจากความยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดมั่นถือมั่นนี่ขาดจากเขาก็ถูกเนี่ยขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือจิตเขาเอาวิชาที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปไอให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมัยนั้นก็แตกนี่พอนั้นแตกไปแล้วหมดความอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดนะรู้แล้วจริงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำดับนะหรือว่าเป็นจะพูดถึงแบบดีก็ดีแต่ถ้าเราประมุ่งถึงทำละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีเกี่ยวพันอยู่กับชั่วกับทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่ความจริงต้องตระหนักเข้าไปอีกทีจนแหลกละเอียดภายในจิตอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรปรวนอยู่ภายในจิตชำระเอาให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วหมดจุดหมดดวงถึงสมมตินิยมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วจะความรู้สึกบริสุทธิ์ชนล้วนนี่จึงไม่มีสมมติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้อาจจะจำไม่ได้แต่เราไม่ต้องพูดนะพูดจะทำอะไรมาแต่การกล่าวมาทั้งนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอให้พิจารณากันถึงขั้นจะกระโสดจะไหลบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่เวทนามันกล้าสาหัสจริงๆเหมือนจะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่เลยแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วจริงไม่จนเกาะถ้าเรานำมาใช้คนเราไม่ได้โง่อยู่เสมอไปเมื่อถึงพาจนเกาะแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จมมือเฉยทั้งที่สติปัญญาก็มีพอจะแก้ที่มีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะดึงดึงไปได้ใครจะยอมตายจมมือเฉยเป็นผู้เฉยต้องหาทางออกจนได้นี่เมื่อทุกขเวทนามันครอบเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกขเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าให้และผลจนมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักที่สุดนักที่เจรนาถึงคราวจนกรอบก็มันรวมตัวกันมาเองช่วยไปจนหน้าพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้ไปดูในที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองคุณนะเพื่อจะได้สติปัญญาก็ได้ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอพูดถึงการสถานที่นั่นก็ช่วยสติปัญญาเกิดได้อยู่ในที่กลัวสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยเป็นนั่นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอึดอัดเหนื่อยนายอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอีกแล้วนอนเหมือนหมูอีกแล้วถ้าอยู่สถานที่กลัวมันตื่นตัวตลอดเวลาจิตเมื่อความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่เสมอ อะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์ต้องเข้าใจเข้าใจเพราะความไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เราอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมหรือต้องสนับสนุนความภาคเพียรเราได้ดีอยู่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่อย่างนี้มันโอ้ยอะไรก็ปนเปื้อนไปหมดอาหารการขบการฉันก็ล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานข้าวเสียงไหลมาจากทิศต่างๆถึงยินถ้าผู้ไม่มีสติปัญญาแล้วก็นอนกอดอาหารนี่เถอะเพราะว่านั้นส่วนธรรมมันไม่มีหวังที่ได้ครองเนี่ยผู้มีสติปัญญาที่ต้องคิดตัวมีมากมีน้อยต้องหาบาคิดตัวระวังตัวเสมอไม่นอนใจนี้ก็ยังมีต้องท่าระวังเขาไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันคิดมันจะอีกแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาเหลือเฟืออะไรก็มีแต่ขาดขาดถึงสวนบุบกล้องส่องข้าวบิณฑบาตมาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่มีตัววิจารเพราะอดมากี่วันก็เคยอดเนี่ยจะไปตกอะไรแต่เพียงวันสองวันไม่กินอย่างนี้มันไม่ตายเนี่ยมันไปนั่นเสียมันก็เป็นกังวลอาหารกับอะไรอย่างนี้เหมือนกันมีแต่ข้าวปลาเยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลขอเรามาหาอย่างนี้นี่มีอะไรก็กินไปที่เป็นไรหากลับที่ไหนข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินแต่ข้าวเป็นไรไปเรากินกลับก็กินมาพอแล้วนี่เห็นพิเศษพิโสอะไรวะนี่จะหาทำอันนี้พิเศษจะมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเหรอนักธรรมะไม่ใช่นักกินนะแก้มันจะได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเพราะว่ามีกังวลผลสุดท้ายมีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขตัวเองแล้วมันก็ฉันจะทำเรื่องแล้วเข้าทางคมหูจี้คนนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากมันจะไม่ง่วงเลยยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยบายนี่อุบายท่านเพื่อสอนพระท่านจะไปทำนี่ขโมยเส้นนาสนังมั่งเขาอยู่ในป่าในเขาทำนอภัยที่เปรียบเทียบที่น่ากลัวอาหารสัพพายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ดังท่าฐานให้กำเริบเป็นโรคเป็นภัยมายังจิตให้กำเริบเรื่องของอาหารสัพพายะอาหารที่สบายนี้เข้าเปล่าพอนาดีก็อาหารเป็นที่สบายเรื่องกินมั่งมากมีอาหารมีจะกลับดีๆกินลงไปแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของกิเลสนี่มันไม่สบายครองอัดครองทำสบายเรื่องของกิเลสเรื่องหมูต่างหากเนี่ยธรรมอาหารสัพพายานต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉันฉันน้อยมันเกิดประโยชน์ฉันน้อยความง่วงเหงาหนอนมีนั่งภาวนาที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับความสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาก็หมุนจิ้วมันไปเลยมันคล่องแคล่วธรรมมักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดารในที่จนกรอกจนมุมไม่เกิดในที่เหลือเฟือไม่เกิดในที่โกลมคือไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจกันนั้นน่ะมันถึงสอนให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่หอประสาทราชมันเจริญมานานเท่าไหร่เวลาเสด็จออกทรงผนวกใครจะได้ทุกข์ยิ่งของพระพุทธเจ้าทุกข์ก็เกิดในที่เช่นนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพีนั่นฟังที่ความมั่งมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากยบุตรพุทธนิพุทธคุณรถของบริการแล้วอ้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ตายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านก็ได้รับความได้รับอารัธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแน่เราจะเอาอันไหนดิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นทำมาเกิดในที่เช่นนั้นในความทับขันลำบากลำบนเช่นนั้นทำมาเกิดกับกองทุกข์ถ้ากองทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดทำก็ไม่เกิดสิ่งเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินรับปัญญาค้นคว้ามันเห็นชัดเป็นในเรื่องกองทุกข์ถึงก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนอารักษ์เอวัง